Więc ja w Światem 500 przyjadę, to ja powinienem płacić mniej. To już zabytek, panie profesorze. Świat 500? Nie, ten nowy. A, chyba, że nowy. Nowy. Ja myślałem, że starym pan... Nie, nowy. Dużo jeszcze... zapłaciłem za niego, chociaż kupiłem go dlatego, że kiedyś autostopem w Jugosławii mnie ktoś odwoził Fiatem 500. Panie profesorze, żeby zamknąć naszą rozmowę taką klamrą, powróćmy do tej dyskusji na temat modelu ekonomii i pomyślmy o człowieku. Czy ten model homo economicus, czyli gościa, który wie, co wybiera, na co wydaje pieniądze i bardzo racjonalnie dysponuje swoimi środkami, ponieważ porównał sobie wszystkie oferty, on odchodzi już ostatecznie do lamusa i jest, będziemy szli w stronę tej ekonomii behawioralnej, gdzie tyle na nas rzeczy wpływa, że nie jesteśmy wolni. On nie odejdzie do lamusa ostatecznie. Ja uczyłem przez kilka lat studentów i jest bardzo poręcznie mieć konstrukcję homo economicus, a pan na prostych wykresach wtedy różne rzeczy łatwo pokazuje. I potem na teście może pan sprawdzić, czy oni te krzywe dobrze przesuwają. Ale ja im starałem się mówić, żeby pamiętali, że to uproszczenie jest oczywiście bardzo bohaterskie. Natomiast to ostatnie zdanie, bo zdaje się, że musimy kończyć, chcę powiedzieć, jest wielkie nieszczęście narastające, które związane jest z czymś, co się nazywa asymetrią informacji. Jak nas te różne koncerny biorą za gardło. Jak mi bank przysyła, że musi mi wypowiedzieć umowę rachunku, ponieważ jest nowy regulamin. Ja biorę do ręki ten regulamin i on ma 150 stron. Jest napisany takim językiem, że ja go oczywiście nie jestem w stanie przeczytać, a ze mną jeszcze nie jest najgorzej przecież. I nie ma rozwiązania na ten problem. Moim zdaniem są właśnie rozwiązania na ten problem. Moim zdaniem te rozwiązania na ten problem powinny polegać na tym, że powinny być umowy zestandaryzowane. Nie wszystkie, ale niektóre, te najbardziej masowe, powinny być zestandaryzowane i jest KNF, który mówi, ta umowa została przez nas skontrolowana. Dziękujemy bardzo. Profesor Ryszard Bugaj, ekonomista, był gościem Salonu Ekonomicznego. Profesor niebelwederski. Drugiego sortu. Dziękuję. Paweł Sołtys. I Marek Teichman. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy. Zapraszamy do lektury naszego wywiadu. W Dzienniku Gazecie Prawnej zapraszam państwa bardzo serdecznie do naszego weekendowego wydania. Do odsłuchania ten wywiad na stronie www.polskieradio.pl/trójka/ekonomiczny. Oraz na stronie www.forsal.pl. Do usłyszenia i wesołych świąt. Wesołych świąt. Salon Ekonomiczny Trójki i Dziennika Gazety Prawnej. Ogłoszenie społeczne. Komunikat Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Informujemy, że roczna opłata za używanie odbiornika radiowego w 2015 roku będzie wynosić 70 zł i 20 groszy, a telewizyjnego 232 zł i 20 groszy. Opłat tych można dokonywać już teraz. Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji przypomina, że opłacanie abonamentu za używanie odbiorników radiowych i telewizyjnych jest obowiązkiem ustawowym, z którego nie zwalnia opłacanie rachunków za korzystanie z telewizji kablowej czy z satelitarnych platform cyfrowych. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Pierwsze promienie słońca obudziły Toma, więc zerwał się z łóżka, gotowy na nowe wyzwania. Cyfrowa książka ma już ponad 10 lat. Cyfrowa muzyka ma już ponad 20 lat. Cyfrowa fotografia ma już ponad 35 lat. A radio? Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 23 grudnia, minęła 19. Serwis Trójki przedstawią Małgorzata Maliborska i Benjamin Filip. A w tym serwisie poszukiwania dwóch lekarzy z Limanowej, którzy prawdopodobnie na dyżurze byli pijani. Wyroki w sprawie korupcji przy ubezpieczaniu elektrowni Opolo. Od razu informujemy, że nikt nie pójdzie siedzieć. I rekordowe przyspieszenie amerykańskiej gospodarki na Wall Street. Indeks Dow Jones poszybował jak nigdy. Policja szuka dwóch lekarzy ze szpitala powiatowego w Limanowej. Podejrzewa, że mężczyźni w czasie pełnienia dyżuru, podczas którego zmarła jedna z pacjentek, mogli być pod wpływem alkoholu. Po rozmowie z jednym z lekarzy krewni zmarłej wezwali policję. Zanim przyjechał patrol, dwóch lekarzy opuściło szpital. Szczegóły tej sprawy zna Paweł Pawlica. Lekarze przepadli bez śladu. Żeby załatwić sobie zastępstwo i opuścić szpital, wystarczyło im dokładnie 11 minut. Tyle czasu potrzebował patrol policji, aby dotrzeć do szpitala, mówi nadkomisarz Katarzyna Cisło z małopolskiej policji. Policjanci niestety nie zastali ani tego lekarza, ani również drugiego lekarza. Oczywiście ustaliliśmy miejsce zamieszkania obu mężczyzn. Nie było ani jednego, ani drugiego. 78-letnia pacjentka, której krewni poinformowali policję, trafiła do szpitala z ciężkimi obrażeniami głowy i zmarła minionej nocy. Lekarz, zdaniem rodziny, w czasie rozmowy chwiał się i bełkotał. Prokuratura wszczęła w tej sprawie śledztwo. Ma ono wyjaśnić, czy lekarze mogli narazić pacjentów na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia. Dyrekcja szpitala w Limanowej do czasu wyjaśnienia sprawy zawiesiła w pełnieniu obowiązków ordynatora oddziału intensywnej terapii. Paweł Pawlica, Polskie Radio. 2 lata więzienia w zawieszeniu dla byłej wiceminister kultury Aleksandry Jakubowskiej za przyjęcie 130 tysięcy złotych łapówki. Były poseł SLD Janusz Staliga został uwolniony od zarzutu przyjęcia 90 tysięcy złotych łapówki. Uniewinnione zostały jeszcze 3 osoby. Pozostałe z 16 oskarżonych osób zostały uznane za winne zarzucanych im czynów. Wśród nich były prezes elektrowni Opole Henryk S. Najwyższe wyroki to, podobnie jak w przypadku Jakubowskiej, 2 lata więzienia, wszystkie w zawieszeniu. Generalnie sąd uznał, że ten główny wątek korupcyjny dotyczący elektrowni Opole znalazł potwierdzenie w dowodach i za ten czyn wszyscy oskarżeni zostali skazani. Jedyny wątek korupcyjny, który nie znalazł potwierdzenia, dotyczył tej łapówki w kwocie 90 tysięcy złotych dla Jerzego Szteligi. Wyjaśnia Ewa Kosowska-Korniak z Sądu Okręgowego w Opolu. A prokuratura jeszcze nie wie, czy będzie się odwoływać. Czekamy na uzasadnienie wyroku na piśmie, mówi prokurator Robert Garbowicz. Prokuratura była przekonana o potrzebie, także biorąc pod uwagę względy prewencji i indywidualnej i ogólnej, o zastosowaniu surowszych kar. W akcie oskarżenia było 100 zarzutów, w większości dotyczących korupcji przy ubezpieczaniu elektrowni w latach 2002-2004. Proceder miał polegać na tym, że główni oskarżeni dzielili się prowizją, jaką otrzymywali brokerzy z tytułu ubezpieczania zakładu. Łączna kwota łapówek zdaniem prokuratury wyniosła około 1,5 miliona złotych, a proces trwał 6 lat. Kto nie jest z nami, ten jest przeciwko nam. Tak eksperci komentują dzisiejsze spotkanie w Moskwie. W stolicy Rosji odbywa się połączony szczyt Organizacji Układu o Bezpieczeństwie Zbiorowym i Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej, która ma powstać 1 stycznia na bazie Unii Celnej. Szczyt odbywa się na koniec roku, który minął pod znakiem konfliktu na Krymie i na wschodzie Ukrainy. Jak mówi Anna Dyner z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych, pomiędzy wierszami z tego szczytu można wyczytać sygnał płynący do sojuszników Rosji, by pamiętali, do czego prowadzi wyjście poza szereg. Oba wymiary, czyli ten bezpieczeństwo i gospodarcze, wyraźnie pokazują, że kto nie z nami, ten przeciw, więc lepiej jest być po naszej rosyjskiej stronie, no i dzięki temu mieć bezpieczeństwo zarówno energetyczne, gospodarcze, jak i w sferze militarnej. Rosja w dalszym ciągu jest głównym rozgrywającym w regionie na arenie energetycznej. Wahania kursu rubla i brak stabilności gospodarki oznacza jednak, według Dyner, że jej gospodarki państw ościennych pozbawione będą oparcia. W efekcie pozostaną aktualne dotąd nieuregulowane problemy, a procesy integracyjne zostaną wyhamowane. Przemysław Pawełek, Polskie Radio. Amerykańska gospodarka zdecydowanie przyspiesza. W 3 kwartale wzrost PKB w USA wyniósł aż 5%, a na giełdzie padł rekord. To najlepszy wynik amerykańskiej gospodarki od 2003 roku. Jednym z głównych motorów wzrostu są niskie ceny paliw, dzięki czemu w kieszeniach Amerykanów pozostaje więcej pieniędzy na wydatki konsumpcyjne. Ekonomiści przewidują kontynuację trendu. Podkreślają, że po kilku latach ślamazarnego wychodzenia z kryzysu wreszcie są prawdziwe powody do zadowolenia. Entuzjastycznie zareagowała także giełda. Wskaźnik Dow Jones po raz pierwszy w historii przekroczył 18 tysięcy punktów. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. I na koniec w serwisie Trójki świąteczne wizyty wolontariuszy z chełmskiego hospicjum domowego u chorych pacjentów. Często jest tak, że jak życzymy osobom chorym zdrowia, to one mówią, że zdrowe już były. Teraz potrzebują obecności drugiego człowieka. Posiedzieć, potrzymać za rękę, porozmawiać o sprawach bieżących. Jednak obecność drugiego człowieka jest dużo ważniejsza niż te życzenia zdrowia. Nie bycia samotnym w okresie Świąt Bożego Narodzenia, to jest dla nich ważniejsze. Mówi jedna z wolontariuszek, Agata Moczarska. Chełmskie hospicjum ma pod swoją opieką 36 chorych. To był serwis Trójki. Sport w Trójce, Krzysztof Łaniewski. Piotr Żyła nie czekał do Wigilii, już dziś sam sprawił sobie prezent. Został mistrzem Polski w skokach narciarskich. Srebrny medal podczas zawodów w Wiśle sensacyjnie wywalczył 19-latek Adam Ruda. 3. miejsce zajął Jan Ziobro. Kraków bierze wszystko, no prawie wszystko. Nasi piłkarze ręczni w Kraków Arenie rozegrają wszystkie mecze grupowe Mistrzostw Europy zaplanowanych na styczeń 2016 roku. Jeżeli zagrają w półfinale, a potem finale, to też przed krakowską publicznością, to nie była przypadkowa decyzja, mówi prezes Związku Piłki Ręcznej w Polsce Andrzej Kraśnicki. Wybór Kraków Areny był jednym z elementów naszej aplikacji o uzyskanie Mistrzostw Europy w 2016 roku. To w Monte Carlo chcieliśmy pokazać Europie, że chcemy tę imprezę sfinalizować i rozpocząć w najbardziej znanym mieście europejskim, jakim jest Kraków. Prezesowi Kraśnickiemu chodziło zapewne o jedno z najbardziej znanych polskich miast w Europie. Wracając do mistrzostw, to poza Krakowem mecze będą odbywać się jeszcze w Katowicach, Wrocławiu i Gdańsku. W Sydney za to w drugi dzień świąt Bożego Narodzenia, jak co roku o godzinie 13 lokalnego czasu, rozpoczną się jedne z najbardziej prestiżowych regat na świecie. Tym razem rywalizacji w Sydney Hobart będziemy przyglądać się z wyjątkową uwagą. Dlaczego? Tłumaczy redaktor naczelny miesięcznika Żagle Waldemar Heflich. Dwa polskie jachty, bo Selma Expedition z Piotrem Kuźniarem i Katarzys 2 Mariusza Kopera. Te dwa jachty staną na starcie jubileuszowych 70. regat Sydney Hobart. Start w tak prestiżowych regatach to dla polskiego żeglarstwa i uwaga, dla polskiego sportu. Olbrzymia sprawa. Zwrócę uwagę na to, że to właśnie regaty Sydney Hobart w drugi dzień świąt Bożego Narodzenia, ten Boxing Day, skupiają uwagę wszystkich mediów na świecie. Poza polskimi załogami na starcie stanie 117 innych. Przypominamy, początek regat Sydney Hobart 26 grudnia. Dwa dni później zapraszamy trójkowych biegaczy na drugi mazurski bieg sylwestrowy, bieg przebierańców, a w przebraniu wystartować warto. Organizatorzy nagrodzą najciekawsze kreacje, nagrodzą też każdego uczestnika, dodajmy pełnoletniego, butelką szampana. Wszystko na terenie malowniczego siedliska Kruklin. Warto się pospieszyć z zapisami, bo te lada chwila się zakończą. Święta pogodowo niestety zapowiadają się szaroburo. Wieczorem i w nocy na wschodzie, na północy i w centrum wciąż deszczowo. Na południu możliwe rozpogodzenia. Wszędzie wietrznie, temperatura w nocy powyżej zera, od 3 stopni na Podlasiu do 7 na zachodzie. Jutro na południu możliwe przejaśnienia i tylko tam, a poza tym w centrum i na północy wciąż pochmurno i deszczowo. Temperatura od 5 stopni na Mazurach do 10 na zachodzie. Po świętach spodziewana jest zmiana pogody. Po świętach być może pojawi się śnieg, no ale to będzie po świętach. Trójka. Program trzeci. I to prawie wszystko w audycji popołudniowej. Rama Leszczyńska, Halina Wachowicz, Michał Jakubik i Robert Cantwright, czyli ekipa popołudniowa. I Damian Kwiek, szef sztabu popołudnia. Mówimy Państwu do usłyszenia. Spokojnych, pogodnych i rodzinnych świąt Bożego Narodzenia. No i jeszcze ruch popołudnia. Wprawdzie dziś ten ruch ogłosiliśmy dużo wcześniej, no bo jesteśmy pewni tego, co robimy. Ale przedtem jeszcze pewna wątpliwość. Chciałam się dowiedzieć, czy popołudnia wygrało w szachy? Jeszcze nie, ale wszystko zmierza w tym kierunku. Ruch popołudnia to skoczek na D8. Tym samym burzymy wieżę. Sytuacja aktualna na Facebooku. Z czego się śmiejesz? Nie, no uśmiecham się, jak jesteś pochłonięty tą walką szachową. No, sprawa jest poważna. Widziałeś chłopaków z poranka, prawda? Tak, tak. Oni też zapewniają mnie, że to na pewno oni wygrają. To nie przelewki. Sytuacja na bieżąco. A my się nie możemy odnieść, bo my raz rano, raz wieczorem, raz po południu. Co niektórzy się opowiedzieli. No tak, ale my nie. Gąsiorek na przykład jest z poranku. Większość zachowała neutralność, jak Szwajcaria. Gąsiorek jest w poranku, a Tomek Gorazdowski jest w sztabie popołudnia. Taki jest podział. No, jeszcze jest czwórka załogi sportowej, która się nie zadeklarowała. Albo wy żeglarstwem się zajmujecie, albo żużlem. A my poważna dyscyplina. Szachy, kolego, szachy. Jeśli chodzi o aktualną sytuację, na bieżąco wszystko nanosimy na mapy sztabowe, które mogą Państwo, czyli szachownice, mogą to Państwo oglądać na facebookowej stronie Trójka w Szachu. Polecam uwadze, czekamy, liczymy na Państwa komentarze, przychylne także. To się rzadko zdarza ostatnimi czasy, jeśli chodzi o ruchy popołudnia, ale nadzieja w sercu jest, naprawdę. I jeszcze jedna ważna informacja. Jutro Wigilia. Na jutro ogłaszamy rozejm. Ani poranek, ani popołudnie jutro nie wykonuje ruchu. Autopromocja. Jak poznać i opisać świat? Jak dotrzeć do ciekawych ludzi i jak ich słuchać? Na te i inne pytania odpowiedzą goście naszego specjalnego cyklu. Święta z reporterami. W Wigilię, w Boże Narodzenie i w drugi dzień świąt o 12.05 przedstawimy na antenie fragmenty spotkań, jakie odbyły się w listopadzie i w grudniu w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Naszymi gośćmi będą Małgorzata Szejnert, Wojciech Tochman, Wojciech Jagielski, Magdalena Grzebałkowska, Mariusz Szczygieł i Jacek Hugo Bader. To jest jedna z podstawowych rzeczy, które ja potrzebuję, żeby móc blisko przylgnąć do bohatera, to, żeby móc się w nim zakochać. Polecam i zapraszam. Michał Nogaś. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Analogowy krawat czy najnowszy dekoder z Wi-Fi? Dla bliskich na święta wybierz dekoder NC+, a dla siebie antenę satelitarną za 1 zł. Lub na odwrót. Śpiesz się. Już jutro koniec promocji. Szczegóły w punkcie sprzedaży i na ncplus.pl. NC+, na święta. Halo, halo, tu Payback. W czym mogę pomóc? Dzień dobry. Wie pan, gdzie mógłbym kupić super prezent dla dziecka, nie rozbijając skarbonki? Prezenty dla dziecka kupi pan w Smyku lub na smyk.com. Są tam zabawki, klocki, piłki, lalki, książki i za wszystko może pan zapłacić punktami Payback. Wow, mamo, mamo, chodźmy do Smyka. Odwiedź krainę magii w sklepach Smyk i na smyk.com i płać punktami Payback. Szczegóły na payback.pl. Payback. Codziennie bliżej nagród. Seriale produkcji HBO, które odmieniły oblicze telewizji. Rodzina Soprano. Seks w wielkim mieście. Kompania braci. Rzym. Czysta krew. Dziewczyny. Gra o tron. Kultowe seriale produkcji HBO. Oglądaj pełne sezony w HBO Go. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Magiel Wagli w Trójce. Jesus, Jesus, rest your hand. You has got a manger bed. All the evil folk on earth sleep in feathers of the birth. Jesus, Jesus, rest your head. You has got a manger bed. Have you heard about our Jesus? Have you heard about his fate? How his mammy went to that stable on a Christmas Eve so late? Winds were blowing, cows were lowing, stars were glowing, glowing, glowing. Jesus, Jesus, rest your head. You has got a manger bed. All the evil folk on earth sleep in feathers of the birth. Jesus, Jesus, rest your head. You has got a manger bed. To that manger come them wise men, bringing things from yin and yang, for the father and the mother and the precious little son. Milkmaids left their fields and flocks and sat beside the ass and ox. Jesus, Jesus, rest your head. You has got a manger bed. All the evil folk on earth sleep in feathers of the birth. Jesus, Jesus, rest your head. You has got a manger bed. Dobry wieczór Państwu. Hrabia Miłcudnika, to jak numer PESEL. Zapraszam na Magiel Wagli. Dzisiaj pieśni różne ładne. Dobry, piosenki. Dobry wieczór. Z różnych stron świata. Dzisiaj bez pana Gila. Jak strasznie bez pana Gila. Jakoś tak nie możemy dojść do siebie, w nic nam się nie zgadza, wszystko nam się myli. Ale widzę, że Christmasem zacząłeś jednak. Ja dzisiaj Christmasem... Nie, no, nie? Ja wiem, czy Christmasem pieśń stara jak świat. Troszkę taki klasyki gospel na samym początku. Myślę, że to dobre wprowadzenie do pieśni, które przyniosłem. Głównie rzeczywiście początek to artyści amerykańscy, ale będę też jeździł po Europie. Będę we Francji, ale jaki Hiszpanii ten, na chwilę. cudny przykład, jaki ten świat mały, gdyż ta muzyka amerykańska momentami bardzo przypomina naszą rękawiczkę góralską. Nie wiem, czy to dlatego, że tam górale akurat... W każdym razie dużo zbieżności między muzyką gospel a muzyką spod hala. Ten refrenik bardzo zbliżony. Ja będę podróżował po świecie, ale zanim... Znaczy nie po świecie, po Europie głównie. Ale na chwilę w Ameryce, gdyż sami państwo przyznacie, że grudzień tego roku szary. Shadows pass my window, dark and lonely forms, memories of a fire become an ember, gray December. Listen, can't you hear it? Sighs and listless tread, shapeless dreams I try hard to remember. Gray December, couldn't you play the role lovers do and stay just for this moment? But love wasn't meant for sorrow and lament, so I'll do my dreaming alone. Softly now I see them, lovers' arms entwined, shadows of a love I can't remember, now an ember, gray December. Can't remember now an ember, gray December. No właśnie, szary grudzień wczoraj nawet troszkę przyczerniał w związku z wieścią o śmierci Joe Cockera. Słyszałeś, że Joe Cocker był wczoraj? No właśnie. Kawał epoki. Zwłaszcza uwielbiałem ten okres, kiedy nagrał płytę Mad Dog and Englishman i ten okres jego współpracy z Leonem Lasserem. No fantastyczny pieśniarz. Później jakoś mniej, bardzo spopowiał może, ale kawał historii, kawał muzyki. No ale o tym już państwo wiecie, gdyż mówi się od rana, więc my nie będziemy już państwa tymi dołkami zamęczać. Chcemy tylko wprowadzić miły, pogodny, przedświąteczny, nienachalny, Nastrój. Nastrój. Rozpoczął John Jacob Niles, pieśniarz właśnie folkowy. Te wszystkie nagrania, no podejrzewam, że troszkę poczyszczone, bo one oryginalnie bardzo szumią i trzeszczą, bo to są lata 50. Ale jeżeli już wspominam właśnie ten okres pieśni, często bardzo religijnych, gdzieś związanych z muzyką gospel, z muzyką folkową, no to nie mogę wspomnieć, znaczy muszę wspomnieć o Odecie, pieśniarce, która na tym swoim takim niskim, wielkim głosem zrobiła kiedyś na mnie ogromne wrażenie. I to też przy okazji różnych filmów, które oglądałem o na przykład Korzeniach Bluesa, bo też rozmawialiśmy o tej serii, którą teraz śledzisz. Czy oglądając filmy na przykład o Bobie Dylanie, który był pod ogromnym wrażeniem występów Odety. Zresztą Odeta poświęciła jedną płytę na swoje wersje pieśni Dylana. Odeta w pieśni jak najbardziej religijnej. Poor Little Jesus. One that a pity, one that a shame, one that a pity and a shame. Well, it's poor little Jesus. Born on Christmas, oh my Lord. Born on Friday, oh, oh, oh. And I wasn't that a pity, wasn't that a shame, wasn't that a pity and a shame. Well, it's poor little Jesus. Son of Mary, oh my Lord, didn't have no cradle, and I wasn't that a pity, wasn't that a shame, wasn't that a pity and a shame. Well, it's poor little Jesus, didn't have no cradle. Oh, my Lord, they laid him in a manger, and I wasn't that a pity, wasn't that a shame, wasn't that a pity and a shame. And this poor little Jesus, laid him in a manger, oh, my Lord. Couldn't find no hotel room, and I wasn't that a pity, wasn't that a shame, yeah, wasn't that a pity and a shame. Well, it's poor little Jesus, son of Mary, oh my love, born on Christmas. Wasn't that a shame, nah, wasn't that a pity and a shame. I say, wasn't that a pity, wasn't that a shame, nah, wasn't that a pity and a shame. No i tak pięknie właśnie śpiewał Detta. Widziałeś choinkę u pana Zbyszka? No. Fajny ma pan Zbyszek ozdóbki. Ozdóbki, tak. Piękny wierszyk. Ja zauważyłem. No, od pani niedoszłej pisarki, że miał być i o szkole, a będzie inaczej. Dzisiaj, tak jak mówiłem, będzie i po polsku też, ale będzie w różnych językach. Dziękujemy za maile. A na pewno po polsku dużo się pojawi 6 stycznia, bo tak wypada nasza audycja. 6 stycznia będzie tak. Będzie wtedy Joszki pewnie dużo. Tak, to mi nic nie mówiłeś. Ale to skoro Mówiłeś, że 6. Aha, no to państwo, dobrze. Płytka Iggy Popa, którą już państwu prezentowałem, dosyć z jednej strony zabawna, ale z drugiej strony mocno pouczająca, bo sam Iggy powiedział, mówiąc o swoich fascynacjach, które go spowodowały, że taką płytę nagrał, że wiele z utworów, które na nowej płycie się pojawiła, jest po francusku, prawdopodobnie dlatego, że to właśnie francuska kultura stawia najbardziej uporczywy opór śmiertelnym atakom ze strony angloamerykańskiej machiny muzycznej. Piękne, nic dodać, nic ująć i tak trzymać. Troszkę zabawne, jak sobie człowiek przypomni, jak to tydzień temu, ci z państwa, którzy słyszeli, jak to tydzień temu pan Iggy pewnie jeszcze bez koszuli ze swoim zespołem Stages śpiewał. Przy tej piosence myślę, że koszuli nie ściąga. Także podróżujemy teraz po Paryżu przy pomocy pana Iggy'ego. Rzeczywiście śmiertelnym atakom postawiła opór kultura francuska, gdyż płytka nam przeskoczyła ze dwa razy. No ale cóż to, chyba tak, no, śmieszne dosyć. No. Nie, ta płyta bardzo śmieszna, ale mam nadzieję, że sprawiła państwu przyjemność, bo nie wszystko, myślę, należy traktować tak poważnie, jak samemu artyście się czasem wydaje. Jest na okładce w białym fraku, więc a okładkę w ogóle Krzysiek Grabowski zaprojektował, żeby było śmiesznie, także w ogóle ileż tu wątków przy okazji jednej zacnej płytki. No ja będę też próbował sprawić przyjemność, też między innymi sobie na pewno, bo tak grzebiąc troszkę w tych wszystkich płytach, które są wydane w wytwórni, a też organizacji całej Smithsonian Folkways, no to natrafiłem na panią, która nazywa się Elizabeth Cotton. Po latach różne nagrania z różnego okresu, to jest wszystko tutaj dosyć zgrabnie opisane, zostały zebrane, ukazuje się płyta, która nazywa się Shake Sugary. No i piękne to pieśni. Pani grała leworęczna pani, czyli lewą ręką, tylko nie zmieniała strun, tak jak to robił Hendrix, więc... Szmaja, jak to mówią. Tak, kciukiem grała melodię, bo podobno też postać podglądana często przez bluesowych gitarzystów. A ty zmieniasz, bo ty też jesteś szmaja. Nie, ja w ogóle nie ja to jestem szmaja, ale jak rysuję i piszę, akurat gram... A grasz normalnie. Tak, normalnie. To jesteś dziwoląg, nie szmaja. No. Zawsze tak twierdziłem. Shake Sugary, to tak nazywa się płyta, to zebrane nagrania. No i byłem też zaskoczony, bo głos w ogóle te pieśni bardzo współcześnie brzmią tak naprawdę. Lepiej widzisz na lewe czy na prawe oko? Zaraz ci powiem, na prawe lepiej. No dobrze. To Shake Sugary, czyli utwór tytułowy. Podobno pani zasłynęła pieśnią Freight Train. A łyżkę do zupy? Taką, jako wcześniej. Łyżkę do zupy lewą. Elizabeth Cotton. Everything I got is done in part. Everything I got is done in part. Pawn my watch, pawn my chain, pawn everything that was in my name. Oh, Lord of me, didn't I shake sugary? Everything I got is done in pawn. Everything I got is done in pawn. Pawn my buggy, horse and cart. Pawn everything that was on my lot. Oh, lot of me, didn't I shake sugary? Everything I got is done in pawn. Everything I got is done in pawn. Pawn my chair, pawn my bed. Ain't got nowhere to lay my head. Oh, Lord of me, didn't I shake sugary? Everything I got is done in pawn. Everything I got is done in pawn. Pawn my tobacco, pawn my pipe, pawn everything that was in my sight. Oh, Lord of me, didn't I shake sugary? Everything I got is done in pawn. Everything I got is done in pawn. Have a little secret I ain't gonna tell. I'm going to heaven in a ground pea shell. Oh, Lord of me, didn't I shake sugary? Everything I got is done in pawn. Everything I got is done in pawn. Pawn my farm, pawn my plow, pawn everything, even pawn my old cow. Oh, Lord of me, didn't I shake sugary? Everything I got is done in pawn. Everything I got is done in pawn. Pawn my hat, pawn my shoes, pawn everything that I could use. Oh, Lord of me, didn't I shake sugary? Everything I got is done in pawn. Everything I got is done in pawn. Have a little secret I ain't gonna tell. I'm going to heaven and I ain't gonna. Oh, Lord of me, didn't I shake sugary? Everything I got is done in pawn. Everything I got is done in pawn. chew my tobacco, spit my juice. Would raise cane, but it ain't a bit of use. Oh, lot of me, didn't I shake sugar me? Everything I got is done in pawn. Everything I got is done in pawn. Everything I got is done in pawn. No jakoś bardzo mnie, nie wiem, rozwesela. Dobrze mi się słucha tej pani Elizabeth Cotten. Shake Sugary. No, dla mnie przynajmniej to takie nowe zupełnie odkrycie. Troszkę mi Josephinkę przypomniała, tyle tylko, że śpiewa pięknie i no czysto tak. I ładnie. Tak. I nie słychać pieczenia z tyłu głowy, jak troszkę pani Josephinki. No i posypało się. Pan to ale ma... takie właśnie też zaskakujące, bo słuchając, kojarzy mi się z jakimiś takimi pieśniarkami właśnie, które takimi dziewczęcymi bardzo głosami leciutko śpiewają, typu, nie wiem, Ania Garbaryk czy i tak dalej, i tak dalej. Mhm. A to jest nagranie z 1957 roku. To ja też wtedy taki głos miałem. No i pani drobną blondynką nie jest. W 57 miałem taki sam tembr głosu, z tego co pamiętam. Pan Tomek Sikora pisze, że widzi na obydwa oka. To chyba jest niepoprawnie. Powinno być, że widzę obydwoma okami, mi się wydaje. Ale to ja też widzę obydwoma okami, tylko pytanie polega na tym, którym bardziej, a którym mniej. A pani na przykład, niedoszła pisarka, ma taki przypadek, że pisze prawą ręką, choć lewą też potrafi. A nóż trzyma w lewej, a drzwi otwiera też lewo. A to wszystko przez babcię, która się bała, że jako mańkut nie poradzę sobie w życiu. No właśnie. Ale ja nikt nie, nie myślałem tak. Z tego powodu akurat mnie nikt zapobiegliwie. Nie mogłem cię przyuczyć do tego, żebyś... Otwieram drzwi lewo. No tak, no dobrze. A która u ciebie lewa? Pokaż. No dobrze. Pożartowaliśmy, śmiesznie było. Po Paryżu sobie pochodzimy teraz. Ale z panem, który ten Paryż bardzo dobrze znał, nie jedno winko tam wypił, chociaż płytę ową i ową pieśń nagrał na Jamajce. Cette fois, je crois que nous sommes complètement ça y est. C'est une question que c'est absolument ça ne fait rien. Parce que se ronger les sangs, ça serait tout à fait, y a pas de quoi. Alors moi, je sens que je ferai pas long feu, pas long feu, pas long feu ici, pas long feu. Pas long feu, pas long feu dans cette chaîne de vie, pas long feu. Pas long feu, pas long feu, pas long feu ici, pas long feu. Pas long feu, pas long feu dans cette chaîne de vie, pas long feu. Quand la vie semble inévitablement se foutue, on se dit qu'il vaudrait mieux être tout à fait, c'est pas ça. Et malgré tout, on reste totalement, on fait comme on a dit. Alors moi, je ferai... Et pas long feu, pas long feu, pas long feu ici, pas long feu. Pas long feu, pas long feu dans cette chaîne de vie, pas long feu. Pas long feu, pas long feu, pas long feu ici, pas long feu. Pas long feu, pas long feu dans cette chaîne de vie, pas long feu. Se flinguer, il n'y aurait plus question de remettez-nous sa patron. Et dans ma tête, je suis véritablement, j'en veux plus. Et je me sens vaguement, où va-t-on nous? Alors je ferai pas long feu, pas long feu, pas long feu ici, pas long feu. Alors, Falafel? A pan Tomek napisał, że drzwi otwiera kopniakiem, nauczył mnie tego szeryf MacArthur. No też ciekawe. A z dynki czy pan próbował na przykład? Bo ja próbowałem, tylko że potem się tak robi na głowie jak mnie, niestety. Bo ja jestem cały czas w Stanach Zjednoczonych z bardzo klasyczną folkującą muzyką z tamtych stron. No i tak opowiadaliśmy sobie o Bruce Springsteenie przez tutaj momencik, bo nikt chyba, ty też nigdy nie byłeś jakimś wielkim nie fanem. Nie lubię te ballady właśnie. No właśnie, ale jeżeli chodzi o ballady, świetna płyta Nebraska, troszkę Bob Dylan się obraził za tą płytę, że to taka za bardzo w jego stylu. Ja sobie przypomniałem tą Nebraskę, no i tytułowy utwór i kilka rzeczywiście świetnych. Z tego, co tak podglądałem, Bruce Springsteen w bardzo dobrej formie. A mówiliśmy o tym koncercie też, który widzieliśmy nie tak dawno, świetny. Często na swoich płytach przypomina różne też nagrania folkowe. No ale ja nie chciałem tutaj coś właśnie Bruce'a Springsteena, ale tak troszkę od innej strony, bo tak naprawdę jest to utwór z takich ulubionych, jeżeli chodzi o Springsteena, I'm on fire, tylko wykonuje go młody artysta Kelly Dalton. Moim zdaniem poradził sobie znakomicie też z tym utworem. Daddy home, did he go and leave you all alone? I got a bad desire. Oh, I'm on fire. Tell me now, baby, is he good to you? Can he do to you the things that I do? I can take you high. Someone took a knife, edgy and dull, put a 6-inch rally through the middle of my soul. At night I wake up, the sheets soaking wet, and a freight train running through the middle of my head. You cure my desire. Kelly Dalton zaśpiewał I'm on fire. Bardzo ładnie, ale to też taka pieśń, że trudno sobie wyobrazić, chociaż w zasadzie wszystko można zepsuć, tak na dobrą sprawę. No ale można. Można byłoby chyba nawet całą audycję poświęcić na zepsute piosenki. Dobre tak? piosenki. Tak? A to nie niezły jest pomysł, ale nie wiem, czy wytrzymamy to psychicznie. Pani Ela przysłała zdjątka, podejrzewam, zwierzątka, który się ten reaguje na gwizd, ale nie możemy otworzyć tych zdjęć. W każdym razie pozdrawiamy serdecznie. Przy okazji... Aha, byliśmy w Paryżu. Znaczy my byliśmy, znaczy ja byłem w Paryżu z panem Ginsbergiem i z panem Iggy Popem. Przeniosę się zaś teraz do Londynu, miasta. Jakoś Londyn będzie, nie wiem, od dłuższego czasu mi się z Damonem Albarnem kojarzy, a zwłaszcza z tą moją cały czas ulubioną płytą, czyli The Good, The Bad and The Queen. A ulubiona też z tego powodu, że tak na marginesie taką lekką dygresję. Otóż w TVP Kultura w tej chwili się pojawia, czasem się tam coś rzeczywiście wartościowego pojawia i tym razem są filmy znaczy nie wszystkie filmy są skręcone przez Scorsese, ale Scorsese jest jakby ojcem chrzestnym takiego całego boksu z filmami o bluesie. No to przeglądane i było i omawiane wielokrotnie w Trójce, z tego co pamiętam, ale też sobie zerknąłem, przypominając jakiś tam odcinek wczoraj, przedwczoraj i tak sobie świadomiłem, że były takie czasy w muzyce rockowej, kiedy się chodziło słuchać muzyków, znaczy słuchać, podpatrywać perkusistów, gitarzystów, tworzyły się przez to nowe jakieś fantastyczne rzeczy, a nie po to, żeby słuchać tylko śpiewanych piosenek w wersji bardzo zbliżonej do płytowej i były to czasy fantastyczne i na całe szczęście one nie minęły, czego dowodem The Good, The Bad and The Queen, ponieważ tam naprawdę grają muzycy i każdego z tych muzyków podejrzeć to niezwykła frajda. A tytuł pieśni, którą państwo zagrają i pan Damon zaśpiewa, The Bunting Song. Tony Allen, który się dopiero włączył pod koniec. Jakże pięknie. Fantastycznie, kiedy słucha się muzyki, słyszy się też fantastycznych i to takich nieprawdopodobnych muzykantów, jak właśnie ów Tony Allen, bo tacy muzycy się rodzą raz na kilkadziesiąt lat i powodują, że coś się z człowiekiem dziwnego robi wewnątrz organizmu. A chciałem jeszcze dokończyć, tylko dużo pachnących i bardzo inspirujących, ale niestety pobudzających gwałtowny wyciek śliny na parapet. Maili od państwa dostaliśmy, na przykład od pani Izy i pana Marcina, że wsadzili do piekarnika ciasteczka kardamonowe. I radioodbiornik jest blisko piekarnika. Jeśli powochamy mikrofon... Oj, słaby zapach. Chyba nie jest jednak ciasteczko kardamonowe. Dziękujemy za te impresje. No i państwo z miejscowości austriackiej do nas napisało, pani Małgosia z całą, ze wszystkimi sachrynistami. Pozdrawiamy serdecznie. Miło tam rodzinnie, ciasteczka, zwierzątko na pierwszym zdjęciu. Widziałeś zwierzątko, ale na przykład jest ukośna choinka. Widziałeś kiedyś, żeby choinkę tak do ściany przymocować? Próbowałeś tak kiedyś? Nie udało mi się. Ja też będę w Anglii, tylko będę troszeczkę dalej, będę w Liverpoolu. No i tu jest taki przykład, często dyskutuje się o samplowaniu. Utwór, który chcę zaprezentować, pojawił się na płycie powracającego wtedy DJ Shadowa. To był single z jego płyty. Utwór bardzo ładnie pocięty, taki jeszcze bardziej mroczny. Bardzo lubiłem ten utwór. Chodzi mi o Six Days. No, a oryginał zaczął być popularny właśnie ze względu na ten zużyty sample. To pojawiły zużyty się, czy użyty? No, użyty. Zużyty jeszcze nie. Pojawiły się reedycje płyt zespołu, który wykonywał pieśń oryginalnie. A chodzi o zespół Colonel Buckshot, który pewnie wcześniej, podejrzewam, był znany no, jakiejś małej grupce. Zespół nagrał w latach 70. tylko jedną płytę nagrał. No i ten oryginał chciałem zaprezentować, bo bardzo lubię DJ Shadowa, ale oryginał... Z Liverpoolu. Też brzmi jeszcze tak, z Liverpoolu. Rok 71. Six Day War, Colonel Buckshot. At the starting of the week, at summit talks you'll hear them speak. It's only Monday. Negotiations breaking down. See those leaders start to frown. It's sword and gun day. Tomorrow never comes until it's too late. You could be sitting taking lunch. The news will hit you like a punch. It's only Tuesday. You never thought we'd go to war. After all the things we saw, it's April Fool's Day. Tomorrow never comes until it's too late. We'll all go running. Your shelter dimly lit. Take some wool and learn to knit. Cause it's a long day. Tomorrow never comes until it's too late. You'll hear a whistling overhead. Are you alive or are you dead? It's only Thursday. You feel the shaking of the ground. A million candles burn around. your birthday.